ostatnich 30 dni przed obniżką to 2298 zł. Teraz za 2198. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16. Aneta Aftoniuk, dzień dobry. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Potężny pożar hurtowni zniczy w Tarnowie, nad miastem unosi się gęsty czarny dym. Dwóch Rosjan podejrzanych o zabójstwo i zatrzymanych w Polsce może trafić do Belgii. Dziś wieczorem zaczyna się 82. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji. Już 200 strażaków walczy z pożarem hurtowni zniczy w Tarnowie. Runął strawiony ogniem dach hali magazynowej. Nikt nie został ranny. Nad miastem unosi się gęsty czarny dym. Strażacy zaapelowali o zamknięcie okien i niewychodzenie z domów, mówi rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej kapitan Hubert Ciepły. Dym unosi się w kierunku północnym, czyli w kierunku miasta Tarnowa i powiatu Dąbrowa Tarnowska. Apelujemy do mieszkańców o zamknięcie okien do czasu zakończenia działań ratowniczych. Należy pozostać w mieszkaniach, w domach. Jeszcze pożar nie został zlokalizowany, czyli nie został opanowany. Akcja na pewno będzie długo trwała. Na razie nie są znane przyczyny pożaru. Nakłady na bezpieczeństwo i relacje gospodarcze z Ukrainą to część tematów poruszanych na posiedzeniu Rady Gabinetowej. Ministrowie po obradach z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego opowiadali o sprawach, które wzbudziły największe zainteresowanie. W kancelarii premiera jest Mariusz Pieśniewski. Witaj. Dzień dobry. I powiedz, o czym mówili członkowie rządu. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że część rozmowy z prezydentem dotyczyła bezpieczeństwa. Szef MON zapewnił, że w najbliższym czasie nie braknie odwagi inwestowania w bezpieczeństwo. Radykalny wzrost wydatków na bezpieczeństwo. To jest dwa razy więcej, budżet tego roku jest dwa razy większy niż budżet 2022 roku. W przyszłym roku to będzie trzy razy więcej niż w 2022. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski mówił, że prezydent pytał o relacje gospodarcze z Ukrainą. Te są już ściśle regulowane, mówił szef MSZ. Od czerwca tego roku handel z Ukrainą z powrotem jest regulowany umową stowarzyszeniową, a więc umową o pogłębionym handlu i takich zjawisk jak osławione zboże techniczne czy inne sposoby omijania regulacji unijnych nie ma już miejsca. Radosław Sikorski podkreślił, że Karol Nawrocki pytał także o umowę Unii Europejskiej z krajami Ameryki Południowej Mercosur i dostał zapewnienie, że Polska jest przeciwko tej umowie. O czym mówił sprzed kancelarii premiera Mariusz Pieśniewski. Belgia rozpoczęła procedurę ekstradycji z Polski dwóch Rosjan podejrzanych o zabójstwo. Zostali oni zatrzymani wczoraj wieczorem na autostradzie A2 na terenie powiatu łowickiego po pościgu i ustawieniu blokady. Rosjanie w wieku 33 i 45 lat byli poszukiwani europejskim nakazem aresztowania. W piątek w Zeebrugge, nadmorskiej miejscowości na północy Belgii, brutalnie pobili 56-latka po kłótni w sklepie nocnym. Belgijscy policjanci podejrzewali, że sprawcami są kierowcy ciężarówek z Rosji. W niedzielę wystawiony został list gończy. Od tego czasu belgijska policja otrzymała ponad 100 wskazówek, które, jak zapewnia, zawierały cenne informacje. A skuteczna wymiana danych i ścisła współpraca międzynarodowa pozwoliła na zidentyfikowanie sprawców i ustalenie miejsca pobytu. W samej Polsce zatrzymanie było możliwe dzięki koordynacji wszystkich służb i zaangażowaniu kilkunastu radiowozów z komend powiatowych w Łowiczu, Skierniewicach, Brzezinach i Zgierzu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Czerwone dywany na Lido już rozwinięte. Dziś rozpoczyna się 82. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji. W konkursie głównym będzie można zobaczyć najnowsze filmy m.in. Jorgosa Lantimosa, Jima Jarmusza czy Guillermo del Toro. Na festiwal obserwuje Katarzyna Borowiecka. Za nami już pierwsze seanse, przede wszystkim filmu otwarcia, czyli najnowszej produkcji Paola Sorrentino. La Grazia, czyli łaska, opowiada o ostatnich miesiącach kadencji prezydenta Włoch. W głównej roli powraca ulubiony aktor Sorrentina, Tony Servillo. Polityk jest zupełnie fikcyjny i ma do podjęcia trzy ważne, ostatnie w swojej kadencji decyzje. Podpisanie dwóch aktów łaski i ustawy zezwalającej na eutanazję. Typowy dla Sorrentina humor, mistrzowskie aktorstwo, wypełniona po brzegi sala raz po raz rozbrzmiewała śmiechem. Drugą sekcję konkursową, czyli Horizonti, otworzył film Mother, Matka, w reżyserii Teony Strugar-Mitewskiej ze szwedzką aktorką Nomi Rapaz w roli matki Teresy z Kalkuty. Na Lido w najbliższych dniach zobaczymy m.in. nową ekranizację Frankensteina i nowy film Jima Jarmusza Father, Mother, Sister, Brother z Cate Blanchett, Adamem Driverem i Tomem Waitsem. 82. Festiwal Filmowy w Wenecji potrwa do 6 września. Wtedy też poznamy laureata Nagrody Głównej, czyli Złotego Lwa. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Po dwóch meczach z egzotycznymi rywalkami, Wietnamem i Kenią, w Mistrzostwach Świata Siatkarek w Tajlandii przyszedł czas na lepiej nam znane rywalki. Polki grają z Niemkami. Wygraliśmy 8 ostatnich spotkań z nimi. Znamy je, ale i Niemki znają podopieczne trenera Stefano Lavariniego. Grające w czerwonych strojach Polki zdobyły pierwszy punkt tego meczu, ale kolejnych 7 wywalczyły nasze przeciwniczki. Polkom w końcu udało się ostudzić emocje. Mecz się wyrównał, ale i tak biało-czerwone nie zdołały wygrać pierwszego seta górą. Niemki 25-21. Zaczął się set numer 2. Jest 4-3. Jest o co grać. Zwyciężczynie unikną w 1/8 finału konfrontacji z mistrzyniami olimpijskimi, czyli Włoszkami. Pozostajemy przy sporcie kobiet, ale piłkę siatkową zmieniamy na tę kopaną. GKS Katowice pokonał kazachski Big Shymkent 2-0 w półfinale drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzyń. Obie bramki jeszcze w pierwszej połowie zdobyła Aleksandra Nieciąg. O awans do trzeciej rundy katowiczanki zagrają ze słowiańskim ŻSTK Mura lub słowackim Spartakiem Mjawa. Poznaliśmy 3 kolejnych uczestników zasadniczej fazy piłkarskiej Ligi Mistrzów. Do niespodzianki doszło w Aumatach, gdzie Kairat po konkursie rzutów karnych wyeliminował Celtic Glasgow. Awansowały też Bodo Glimt i Pafos. Wieczorem kolejna seria spotkań. A teraz tenis i mecz Kamila Majchrzaka w drugiej rundzie US Open. Polaka czeka niełatwe zadanie, bo po drugiej stronie siatki stanie Karen Khachanov, z którym Majchrzakowi nie udało się dotąd wygrać ani razu, a grali już 4-krotnie. Początek planowany na 17, ale wiadomo jak to w tenisie. Pewnie będzie trochę później. Tymczasem na kortach warszawianki trwa Bogdan Tomaszewski Cup, największy i najstarszy w Polsce turniej dla młodych tenisistów, mówi syn legendarnego sprawozdawcy Polskiego Radia, Tomasz Tomaszewski. Skromny, tak jak ojciec też nie mówił i on zawsze mówił, skromny turniejek. No takim ten turniej był, ten puchar też jest taki skromny, nie jest jakiś olbrzymi, ostentacyjny i ten turniej rzeczywiście jest ważny, jest istotny, ale jednocześnie jest kameralny. To jest istotą sportu dla ojca było właśnie rozwijanie pewnych cech charakteru, jak wytrwałość, radzenie sobie z problemami, ale szacunek dla przeciwnika, zasady fair play, to był taki elementarz. No co dzisiaj w tym świecie naszym jest bardzo trudno jest o to. Szaleństwo tenisowe w Polsce trwa, wiadomo dlaczego. O 17 planował mecz Majchrzaka, tymczasem Polki prowadzą z Niemkami 5-3 w drugim secie. Dziś jeszcze trochę chmur, na zachodzie więcej i tam możliwy deszcz. Robi się coraz cieplej. Na południu dzisiaj do 28 stopni, na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku, a jutro ma być upalnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W środę 27 sierpnia, dzień dobry, mówią Michał Jakubik, Karolina Gonet, Agnieszka Laskowska, Aneta Aftoniuk i reporterzy redakcji Aktualności. Zapraszam na 3-godzinne podsumowanie tego, co w Polsce i na świecie. Co u nas w pierwszej godzinie audycji? Między innymi echa Rady Gabinetowej z udziałem prezydenta i premiera i głos znanych Polek w sprawie weta prezydenta do ustawy dotyczącej pomocy dla obywateli Ukrainy. Dużo się dzieje. Podsumujemy wszystko dla Państwa. Zapraszam do Trójki. You're not home, but I can see you. Your brows get shining in the sun. The Voice of Summer na muzyczny początek popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. A newsowy początek, no to będzie Rada Gabinetowa, czyli obrady rządu pod przewodnictwem nie jak zwykle premiera, a prezydenta. Nie obyło się bez wzajemnych uszczypliwości. A tym obradom przyglądał się nasz reporter Bartosz Bielecki. Dzień dobry, Bartku. Dzień dobry. To może powiedzmy jeszcze, jakie były tematy tej Rady Gabinetowej. To finanse publiczne, inwestycje i rolnictwa. Właśnie te trzy zagadnienia z rządem chciał omówić prezydent Karol Nawrocki. Przed dziewiątą na krakowskie przedmieście wjechał autokar, którym na Radę Gabinetową przyjechał premier i jego ministrowie. Prezydent chciał wiedzieć, co dalej z CPK i co dzieje się z deficytem budżetowym. Premier za to powiedział, jak zamierza obejść weto wobec ustawy wiatrokowej. A to dopiero początek. Karol Nawrocki liczy też, że przez najbliższe 5 lat rady gabinetowe będą forum wypracowywania współpracy. Jak to było z tą współpracą? Posłuchajmy. Chciałbym, aby to było rzeczywiście forum merytorycznej i ważnej dyskusji. Rada Gabinetowa to nie jest substytut rządu czy parlamentu i z całą pewnością nie jest to klub dyskusyjny. Podstawowym warunkiem powodzenia tej współpracy jest realizacja, w moim uznaniu, realizacja przez nas wszystkich, przeze mnie jako prezydenta i przez rząd polityki, dotrzymywania swoich zobowiązań. Będę bardzo rzetelnie pilnował ram konstytucyjnych w naszej współpracy z najlepszą wolą. Przyznam, drodzy państwo, że jestem, panie ministrze, panie premierze, bardzo zaniepokojony tym, co widzę w danych z budżetu w tym roku. W tych kategoriach, które dotyczą bezpośrednio życia ludzi. I mówił pan o zobowiązaniach wyborczych. Jeśli chodzi o najważniejsze zobowiązanie wyborcze, czyli odejście od tej upiornej pisowskiej drożyzny przez lata rujnującej portfele polskich rodzin, to dzisiaj mamy jedną z najniższych inflacji. Jestem gotowy do budowania mniejszości blokującej w Radzie Unii Europejskiej, aby powstrzymać umowę Unii Europejskiej z państwami Mercosur. Ale proszę się nie krępować, panie prezydencie. Przy pańskich talentach dyplomatycznych być może... Bardzo dziękuję. Być może uzyska pan... Pracowitości. To nie wątpię. Tak, tu wszyscy słyną z pracowitości w tym budynku. Pan premier też regularnie używał przymiotnika rekordowy, ale według moich informacji to mamy rekordowy deficyt w historii Polski po 89 roku. Wiatraki. Ja mam dobrą wiadomość dla Polek i Polaków i złą wiadomość dla pana prezydenta. My i tak będziemy zwiększali, i to radykalnie, moc wiatraków na lądzie. Pan premier teraz chce cały zakres spraw omówić, bo chyba odchodzimy, panie premierze, od tematu. Możemy porozmawiać o wiatrakach i o innych rzeczach, natomiast to wszystko składało się do jakiejś całości. Mam wrażenie, że odchodzimy od tematu. To na prośbę pana prezydenta wróćmy do tematu. Sprawdźmy jeszcze listę obecności. Byli ministrowie, doradcy pana prezydenta, a wśród nich niespodzianka, bo znalazła się też tam nawet posłanka partii Razem Paulina Matysiak. Zabrakło za to szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cęckiewicza, który uznał, że tematyka obrad go nie dotyczy. Po zakończeniu rady i przed wylotem do Kiszyniowa zadowolenia nie krył premier Donald Tusk. Takżeśmy się wymieniali, prezydent znakami zapytania, a ja i moi ministrowie konkretnymi odpowiedziami. Także byłem usatysfakcjonowany także tym, co ministrowie mojego rządu zaprezentowali panu prezydentowi. Premier zapowiedział też spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim jeszcze przed wizytą prezydenta w USA, ta będzie 3 września, bez zgody w kwestii finansów, ale ze zbliżonym stanowiskiem w kwestii Mercosur. O takim przebiegu Rady Gabinetowej informował szef Kancelarii Prezydenta. Zbigniew Bogucki zapowiedział też, że to nie ostatnie spotkanie w takim formacie. Te rady gabinetowe co do zasady będą odbywać się sukcesywnie z różną agendą, bo tych spraw, które w Polsce wymagają uwagi, które wymagają przyspieszenia, które wymagają wyjaśnienia, jest bardzo, bardzo wiele. I chociaż zalążki współpracy widzimy, to końca napięć na linii rząd-prezydent nie widać. Poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak uważa, że zachowanie Karola Nawrockiego to działanie, tu cytat szefa kampanii PiS-u. Dzisiaj niestety, ale prezydent po raz kolejny udowodnił, że nie jest prezydentem wszystkich Polaków, ale jest prezydentem Jarosława Kaczyńskiego i Prawa i Sprawiedliwości. PiS odpowiada, premier nie powinien mówić o satysfakcji, bo traci społeczne zaufanie. Poseł Marcin Warchoł, odnosząc się do sprawy, mówił też m.in. o niespełnianiu wyborczych obietnic. Rada Gabinetowa była potrzebna, owoce są bardzo istotne tej Rady Gabinetowej, dotrzymywać zobowiązań z troską o Polaków, a nie kolejne oszustwa. Kto z tego politycznego ping-ponga wychodzi zwycięsko? Zdaniem profesora Szymona Osowskiego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwycięsko wychodzi premier i obóz rządzący. mi się trochę kojarzy to z debatą, którą organizował Rafał Trzaskowski podczas kampanii wyborczej i on był inicjatorem, a w sumie ją przegrał i mam wrażenie, że tutaj też trochę ten Nawrocki chciał to wykorzystać i ugrać to znacznie bardziej niż to się udało. Czy to początek, czy to pierwsza i początek serii rad gabinetowych, to się okaże i okaże się też, czy Karol Nawrocki przebije Aleksandra Kwaśniewskiego. Ten jest rekordzistą, jeżeli chodzi o rady gabinetowe. Zwołał ich podczas swoich dwóch kadencji aż 10. Za to Andrzej Duda, Lech Kaczyński i Bronisław Komorowski remisują w tym starciu, bo każdy z nich po 4 razy zapraszał premiera i ministrów do Pałacu Prezydenckiego. Bartek, muszę cię jeszcze zapytać o to, bo podobno prezydent prosił część ministrów, aby się przedstawiali. Skąd taka prośba? Czy prezydent nie zna ministrów rządowych? Na początku swojego wystąpienia to była taka informacja techniczna. Faktycznie padła prośba, żeby ministrowie, którzy będą zabierali głos, się przedstawili. Pan prezydent tłumaczył to, że premiera, wicepremierów i tutaj oczywiście zna, ale że jakby kogoś nie kojarzył, to żeby każdy wiedział, z kim rozmawia, to żeby każdy powiedział, kim jest i czym się w rządzie zajmuje. No, to prawie jak w klubie dyskusyjnym, nie ma siły. Bardzo ci dziękuję. Bartosz Bielecki przyglądał się obradom Rady Gabinetowej, a jutro rząd przedstawi projekt budżetu. Pojawia się pytanie, czy prezydent go przyjmie. Wiemy, że prezydent nie może budżetu zawetować, ale może skierować go do Trybunału Konstytucyjnego, a temat budżetu pojawi się u nas w Pulsie Trójki o 17.40. Już teraz Państwa zapraszam. I od razu też zapraszam na naszą piosenkę dnia, Florence and the Machine. But look at me run myself ragged, blood on the To nasza piosenka dnia, Everybody Scream, Florence and the Machine, a 22 i 7 trójek to nasz telefon do Państwa dyspozycji w absolutnie każdej sprawie. A my zapraszamy do trójki, zajmujemy się teraz tym, że od wczoraj nie cichną komentarze po tym, jak pochodzący z Ukrainy dziennikarz w telewizji Polsat News porównał polskiego prezydenta do więziennego przywódcy kryminalistów, używając przy tym rosyjskiego słowa z żargonu przestępczego. To był jego komentarz po wecie Karola Nawrockiego, w wyniku którego do ukraińskich dzieci nie trafi świadczenie 800+. Czy polsko-ukraińskie stosunki przeżywają kryzys i czy można je jeszcze odbudować? Anna Lwowa rozmawiała z ukraińskim dziennikarzem pracującym w Polsce Ołechem Biłeckim i dziennikarką Polsat News Agnieszką Gozdyrą. Zamysłem wczorajszego programu było to, żeby na początek poznać perspektywę Ukraińców związaną z wetem prezydenta Nawrockiego. Poszukiwaliśmy też gościa pochodzenia ukraińskiego, który mieszka tutaj w Polsce i który no siłą rzeczy, jeżeli mieszka w Polsce i to jeszcze od iluś lat, ma perspektywę owszem Ukraińca, ale takiego, który jest osadzony w naszych realiach. Więc taki był zamysł pierwszej rozmowy i stąd też w tej pierwszej rozmowie wziął się pan Mazurenko. Później pani słyszy, że porównuje prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do, tutaj cytat, Pachana. Najpierw to poczułam zdziwienie, ponieważ ja mówię po rosyjsku, nie znam slangu więziennego. Najpierw zdumienie. Jesteśmy krajem, w którym panuje wolność słowa oczywiście i dopuszczalna krytyka jest u nas na porządku dziennym. Natomiast jest to przekroczenie granicy. Zresztą prezydent w polskim prawie jest chroniony w sposób specjalny. Ja przede wszystkim, będąc zaskoczona, chciałam się upewnić, że ja dobrze słyszę i dobrze rozumiem intencje gościa. Czy w przestrzeni informacyjnej ukraińskiej już coś o tym ktoś pisał i jaki jest odbiór tej całej sytuacji? Centralne, największe media internetowe już o tym piszą. Nie ma nic dobrego w takich oto wypowiedziach i tak naprawdę nie rozumiem motywacji. Nie myślę, że ludzie, którym zależy na porozumieniu polsko-ukraińskim, powitają takie oto zachowanie. Dodatkowo rzeczą, jaka jestem pewna, że się stanie, to jest to, że dodatkowo jeszcze nabija punktom partiom, które mają w Polsce na swoich sztandarach hasła nacjonalistyczne, dlatego że te partie dzisiaj będą mówić, mieliśmy rację, ostrzegaliśmy was przed Ukraińcami. Jak to zachowanie teraz wpływa na relacje polsko-ukraińskie? Wiemy, że tak przeżywają one nie najlepsze czasy. Czy da się to w jakikolwiek sposób teraz naprawić? Polska nie jest Ukrainą i odwrotnie, i każdy z nas, i każde państwo, i każde społeczeństwo ma swoje interesy. I czasami te interesy mogą być sprzeczne, ale po to jesteśmy ludźmi, aby rozmawiać, aby dogadywać. Otóż największym problemem w moim przekonaniu jest brak tej komunikacji. Kiedy no, nie rozumiemy tak naprawdę przyrody, nie rozumiemy, co powoduje takie lub inne zachowanie, takie lub inne wypowiedzi po każdej ze stron. Gdybyśmy mieli się choć zbliżyć do pozytywnych emocji sprzed 3 lat, jeszcze sprzed 2 lat, to myślę, że są potrzebne gesty, które będą umocowane wyżej, czyli gesty polityczne, czyli rzeczywiście załatwienie kwestii historycznych, po prostu bez wyczyszczenia trudnych spraw między obu narodami nie da się tego zrobić. Z dziennikarzami Agnieszką Gozdyrą i Ołechem Biłeckim rozmawiała Anna Lwowa. Cóż warta noc, kiedy już nie ma gwiazd? Cóż wart jest dzień, kiedy zbladł słońca blask? Krzysztof Zalewski nam wybaczy, ale sportowe emocje dzieją się. Tak, dużo się dzieje w Tajlandii. Polska gra z Niemcami, czyli też Polki z Niemkami. 1-1 to mecz Mistrzostw Świata, decydujący o rozstawieniu już w pucharach, więc dobrze. Wyrównały nasze dziewczyny, odzyskały rezon 25-15, także grały jak z nut. Dziękuję. Żyć w taką noc, kiedy śnią. autopromocja. Klub Trójki. Audycja, w której każde słowo ma znaczenie. Czy polskie rolnictwo jest na drodze do nowoczesności? Czy spełnia wymogi ograniczania emisji dwutlenku węgla? Co z dobrostanem zwierząt i jak są wdrażane nowe technologie? No i czy nasi rolnicy są nam w stanie zapewnić bezpieczeństwo żywieniowe? Na te pytania postarają się odpowiedzieć Alicja Łebkowska-Gołaś, posłanka z Sejmowej Komisji Rolnictwa, dr Paulina Sobiesiak-Pęszko z Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt, Jacek Zarzecki, wiceprezes zarządu Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny i Łukasz Pergo, rolnik zajmujący się produkcją roślinną. Zapraszam do słuchania Klubu Trójki dziś tuż po 20:00. Krzysztof Łoniewski. Klub Trójki. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a co ty tak potrafisz tak naprawdę dobrze zrobić? No co, no Barbara, no kupić taniej w Media Expert. Potrafię. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Próba sił. Rada gabinetowa, czyli pierwsze spotkanie nowego prezydenta z rządem. Edukacja zdrowotna. Kontrowersje wokół nowego szkolnego przedmiotu. Nasza solidarność. A to nam się udało. W czwartek wielki koncert w Gdańsku. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. Pytacie o zmiany klimatyczne. Otóż my, kule, nic nie zauważyłyśmy. Szóstki u nas padały, padają i będą padać. W kumulacji Lotto do wygrania 16 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 16.30. Czas na skrót serwisu Trójki. Michał Przerwa. Polska nie zgadza się na umowę handlową Unii Europejskiej z Mercosurem, potwierdził wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MONU podkreślił, że premier Donald Tusk buduje grupę państw członkowskich, które również sprzeciwiają się tej umowie. Dodał, że porozumienie zakłada nierówne warunki wymiany handlowej, a rząd chce chronić polskich producentów i konsumentów. Sytuacja w strefie gazy pogarsza się z każdym dniem, alarmują członkowie Global Movement to Gaza Poland. Postanowili dołączyć do rejsu z pomocą humanitarną. Dziś wylecieli do Barcelony, skąd wypłyną w kierunku Gazy. Rzeczniczka organizacji Julia Derwiecka mówi, że uczestnicy wyprawy z lekami i żywnością są ochotnikami i są świadomi zagrożeń. Członek grupy przestępczej związanej z pseudokibicami Krakowi został zatrzymany w hiszpańskiej Maladze. Mężczyzna poszukiwany był listem gończym od ponad 2 lat. Został przewieziony do Polski i usłyszał zarzuty. Chodzi o pobicia, handel narkotykami i kierowanie grupą przestępczą. Sylwia Zadrożna już w studiu. Dzień dobry, Sylwia. Dzień dobry. A zatem ekonomia w Trójce. Zapraszam. Bez porozumienia w sprawie finansów publicznych zakończyła się Rada Gabinetowa. Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że nie zgadza się na podwyżki podatków, które według resortu finansów mogłyby poprawić stan budżetu. Zdaniem ekonomistów deficyt budżetowy może przekroczyć w następnym roku 300 miliardów złotych. Rekord szykuje się nam na rynku kredytów mieszkaniowych. Według Związku Banków Polskich w pierwszym półroczu Polki i Polacy zaciągnęli ponad 100 tysięcy kredytów o łącznej wartości przekraczającej 45 miliardów złotych. To pozwala prognozować lepszy wynik niż w roku poprzednim, mówi ekspert Związku Jacek Furga. Wydaje się mocno prawdopodobne, że dotychczasowy rekord z 2021 roku wynoszący 85,8 miliarda złotych zostanie przekroczony w roku 2025 i liczymy na kwotę łączną udzielonych kredytów na poziomie około 90 miliardów złotych, co będzie rekordem w całym okresie po transformacji Tylko od kwietnia do czerwca bieżącego roku banki udzieliły ponad 55 tysięcy kredytów. Średnia wartość jednego wyniosła 443 tysiące złotych. Volkswagen Group Polska zapłaci prawie 74 miliony złotych kary za manipulacje przy testach dotyczących emisji spalin, czyli tak zwaną aferę Dieselgate. To efekt ugody zawartej z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, mówi prezes urzędu Tomasz Chrustny. Pozwala ona na uniknięcie dalszego wieloletniego procesu sądowego, a jednocześnie jej treść potwierdza stosowanie przez Volkswagena praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Ugoda i wydana w związku z nią decyzja potwierdza, że spółka stosowała praktyki polegające na wprowadzaniu konsumentów w błąd, m.in. co do ekologiczności pojazdów z silnikiem diesla typu EA189. Decyzja jest prawomocna, a kara ostateczna. Czeski przewoźnik kolejowy Leox Express, który od 7 lat jeździ na trasie Praga-Kraków, od 1 marca przyszłego roku przedłuży ją do Warszawy. Pociągi pomiędzy stolicami Czech i Polski będą jeździć dwa razy dziennie, a na kolejny serwis ekonomiczny w Trójce zapraszam za 2 godziny. W nocy na zachodzie dużo chmur i słaby deszcz, 10 stopni na Suwalszczyźnie, 14 w centrum, 17 na południowym zachodzie. W Sudetach porywisty wiatr. Słuchają Państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki już za chwilę. Głos znanych Polek w sprawie weta prezydenta do ustawy dotyczącej pomocy dla obywateli Ukrainy. Like a hairline crack in a radiator leaking. Na zegarze 16:38 i słuchają Państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki w środę 27 sierpnia. Jeszcze ciągle sierpień. Kilkadziesiąt znanych Polek, wśród nich były pierwsze damy Jolanta Kwaśniewska i Anna Komorowska, podpisało list do najważniejszych polityków w państwie w reakcji na weto prezydenta do ustawy dotyczącej pomocy dla obywateli Ukrainy. W rezultacie ukraińskie dzieci zostaną bez świadczenia 800+. Panie napisały między innymi: my, polskie kobiety, matki, żony, córki, siostry i babcie, mówimy wprost, nikt w naszym imieniu nie ma prawa stawiać warunków kobietom uciekającym przed wojną. Nie zgadzamy się, by ból i cierpienie ludzi potrzebujących naszego wsparcia przerabiano na paliwo sporów. Nie pozwolimy na niszczenie zaufania, na którym stoi wspólnota. To jest racja stanu i racja sumienia nas wszystkich. Jest z nami Janina Ochojska, działaczka, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej, jedna z sygnatariuszek listu. Dzień dobry, pani Janino. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Wzruszające słowa listu pań. No, nie mogły być inne, bo przecież nie chodzi tylko o 800+, tak? Chodzi o to, że nie zostanie przedłużona ochrona tymczasowa dla Ukraińców, która miałaby być przedłużona do 4 marca przyszłego roku, no ale tak, to kończy się już 30 września. A poza tym, znaczy ta ochrona, bo to trzeba też wyjaśnić, wiąże się z dostępem do świadczeń zdrowotnych, do świadczeń socjalnych, do różnych świadczeń na rzecz rodzin, właśnie między innymi 800+. Więc ja uważam, że to jest... Wie pani, nawet nie mam na to słowa, które by określało to, jak niszcząca jest taka decyzja dla nas, dla naszego narodu. My okazaliśmy solidarność Ukraińcom, a teraz jakiś prezydent, jakiś rząd chce odebrać tę solidarność, którą my nie powiedzieliśmy jako naród. Nie, nie chcemy już solidarności wobec narodu ukraińskiego. Proszę bardzo odebrać, tak, w naszym imieniu. Napisały panie zdecydowanie tak. Napisały panie: dla dziecka i jego samotnej matki prawo ma być tarczą, a nie narzędziem wymuszania na nich lojalności i posłuszeństwa. Dokładnie. No, zdecydowanie, jeśli mama jest sama z dzieckiem, no bo na przykład ojciec walczy albo zarabia pieniądze gdzie indziej, no to wiadomo, że mama nie jest w stanie pójść do pracy i uzależnianie tej pomocy od tego, czy rodzic pracuje, czy nie pracuje, no zdaje się, jest niesprawiedliwe, delikatnie mówiąc. Tym bardziej, że Polacy mogą otrzymywać takie świadczenia, polskie dzieci. I nie zależy to od tego, czy ktoś pracuje, czy nie, prawda? Poza tym często to nawet nie jest mama, tylko to jest babcia. I te starsze osoby mają pod opieką nawet większą ilość dzieci, no bo są babciami, mają kilkoro wnuków. I te kobiety nie mogą pójść do pracy, a bez tych pieniędzy nie będą mogli się tu utrzymać. I wie pani, to spowoduje ogromne szkody dla polskiego społeczeństwa, bo zarówno takie wizerunkowe, prawda, znowu będziemy my tymi, którzy nie chcą Ukraińców i również tymi, którzy spowodują wyjazd. To zdaje się już się dzieje, bo te nastroje antyukraińskie no z jakiegoś powodu też są podsycane takimi właśnie politycznymi decyzjami. Gdyby miała pani wszystkim tym Polakom, którzy są za tą decyzją, czyli za tym, żeby ukraińskie dzieciaki nie dostawały 800+, nie dostawały tej pomocy, powiedzieć jakieś jedno, dwa zdania, to co by pani im powiedziała? Nie odbierajmy potrzebującym tego, co sami otrzymujemy. I nie decydujmy o czyimś losie. Dajmy szansę na życie. Tak? To są nasi sąsiedzi. I być może, że my znajdziemy się w sytuacji, kiedy będziemy potrzebowali pomocy. I co wtedy? Zdecydowanie. Bardzo dziękuję za te słowa. Dziękuję, że państwo się zainteresowali tą sprawą. No, zdecydowanie tak i chcemy, żeby ten głos Polek wybrzmiał, bo też niezwykłe podpisy pod tym listem się pojawiły. Całkowicie tak. między kobietami jest tutaj duża solidarność i całkowicie ponad podziałami, bo Ida Dunta-Wałęsa i Jolanta Kwaśniewska i Anna Komorowska i mnóstwo różnych innych znanych z pierwszych stron gazet pań, ale także tych zupełnie nieznanych podpisały się pod tym listem. Bardzo pani dziękuję. Janina Ochojska, działaczka, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej, jedna z sygnatariuszek tego listu do najważniejszych polityków w naszym kraju. Dziękuję. Do usłyszenia, pani Janino. Dziękuję bardzo. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. To The Doors w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki, a teraz na chwilę zmienimy estetykę, no bo 4 miliony polubień w godzinę. Co państwu to mówi? No być może nic, ale być może zaraz się okaże, co mam na myśli. Wiadomość o zaręczynach tej pary podały największe światowe serwisy. Czy już coś państwu świta? Jeśli nie, to dodam, że gratulacje złożył im prezydent Donald Trump. Jeszcze na razie też nie? Jeszcze nic? No dobrze, to od razu mówię teraz. Mowa o piosenkarce Taylor Swift i Travisie Kelce, zawodniku futbolu amerykańskiego. W tym duecie to oczywiście ona jest niekwestionowaną gwiazdą, która ściąga na swoje koncerty dziesiątki tysięcy ludzi. Ale jej droga na szczyt nie zawsze była usłana różami. Karolina Gonet. Taylor Swift and Taylor Travis Swift Kelce. Now entering her Taylor Swift and Travis Kelce. Taylor Swift and America's sweethearts, pop princess Taylor Swift and her. Wasza nauczycielka angielskiego i wasz nauczyciel WF-u biorą ślub. Tak z charakterystycznym humorem Taylor Swift ogłosiła swoje zaręczyny. Nic dziwnego, że zelektryzowała światowe media, fanów, a nawet polityków. Jest to w końcu najpopularniejsza gwiazda na świecie. Anna Koniczyńska, Vogue Polska. Jej związek z Travisem Kelce'em, czyli futbolistą amerykańskim, był śledzony od samego początku. Zaręczyny wypadają w bardzo szczególnym momencie. Stany Zjednoczone przeżywają teraz rodzaj rozłamu. Karolina Sulej, pisarka i dziennikarka prowadząca trójkowej audycji Ludzie w ubraniach. Bardzo silnie te podziały społeczno-polityczne się odzwierciedlają, także w kulturze, w tym, kogo się lubi, kogo się słucha, co się robi, co się podoba. Jest Ameryka Trumpowska i Ameryka demokratów. Ameryka, która marzy o tym, żeby te wartości amerykańskie znów wybijały się na pierwszy plan. To są osoby, które w pewnym sensie tę Amerykę jakoś godzą. O zaręczyny ulubieńców Ameryki został zapytany nawet sam Donald Trump, który wcześniej nazywał artystkę bezdzietną kociarą. Tym razem odpowiedział dyplomatycznie. I think he's a great Myślę, że Travis jest świetnym graczem, świetnym facetem, a Taylor jest wspaniałą osobą. Życzę im dużo szczęścia. Można tutaj między Taylor Swift i Travisem Kelsem, a innymi parami czynić porównania. Oczywiście jednym z takich porównań jest pokazanie, że Taylor Swift jest współczesną księżniczką i że jej zaręczyny wzbudziły tak ogromne emocje jak zaręczyny Lady Di niegdyś, ale tak naprawdę może bliżej tej parze do Marilyn Monroe i Joe DiMaggio. Amerykanie bardzo takie połączenia lubią. To nie tylko prywatne wydarzenie, ale globalne show, w którym każdy detal, od pierścionka po opis posta, ma znaczenie i generuje milionowe zasięgi. Wydarzenie w życiu Taylor staje się też jakimś momentem w kulturze, ponieważ jest ona już tak dużym zjawiskiem i tak właśnie angażującym ludzi emocjonalnie. Nieliczna grupa zjawisk w kulturze tak mocno wszystkich jednoczy w jakiejś emocji, negatywnej, pozytywnej, ale skupia uwagę. Wielokrotnie się przekonaliśmy o mocy Taylor Swift i o sile jej działania i o tym, w jaki sposób jej działalność społeczna, czy jej aktywizm, czy jej po prostu światopogląd wpływa na jej fanów. I też jest tak, że wydaje mi się, że w dobie takiego przebodźcowania, w jakiej żyjemy, te informacje i tak są obok siebie. Informacje z zupełnie różnych porządków, zupełnie różnych kontekstów konkurują ze sobą. I bardzo trudno powiedzieć, która informacja jest ważniejsza, czy ta o cierpieniu, czy ta o szczęściu. Zaręczyny Taylor Swift i Travisa Kelsa pokazują, jak bardzo popkultura i polityka mieszają się dziś ze sobą. Nic dziwnego, że bookmacherzy już obstawiają nie datę ślubu, a datę rozwodu pary. Oj. Ewidentnie żyjemy w kulturze lajków i słuchając materiału Karoliny Gonet, to myślę sobie, że mamy, wielu z nas, wielkie szczęście, że możemy zaręczać się i żenić, i brać śluby, i rozwodzić zupełnie poza zasięgiem kamer. I